सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूंगा, जान में दिल में फिर क्या हो। ज़बाँ पे बात जो आई कभी रुकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। उठ गई आँख जो एक बार वो झुकती नहीं है, अरे झुकती नहीं है। उम्मीदों का कभी ना सामने मैं खून होने दूँ, हकीकत को छुपाऊंगी तो वो झुकती नहीं है। जो बरसों से छुपी दिल में उसे होंठों पे आने दो, जो बरसों से छुपी दिल में उसे होंठों पे आने दो। राज की बात कह दो तो जान में फिर महफिल महफिल, जान महफिल में फिर क्या हो। उठे आंखें जो महफिल में वो आंखें फोड़ के रख दूं, वो आंखें फोड़ के रख दूं। बड़े जो हाथ तो उस हाथ को मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं। जो नावाकिफ हैं मुझसे आज उनसे जाके ये कह दूं, ज़ुबां पे राज आया तो ज़ुबां को मोड़ के रख दूं। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज